شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان. سلام به شما بچه های عزیزم، انشالله حال روزتون خوبه خوبه. مامان بابام خوبن و همه در کنار هم خوش و خرم زندگی میکنیم. در این حال فردام که روز خاصیه، فردا تشریف برین مدرسه، مدرسه رفتنتون مبارک مبارک. خب بریم سر وقت قصه‌مون. اسم قصه‌مون هست هزار پا و هزار کار. هزار پا توی خونش نشسته بود و تلویزیون تماشا میکرد. البته گهگوداری هم به ساعت نگاه میکرد و بعد با خودش میگفت هنوز وقت هست، بذار این فیلمو ببینم، بعد دیگه حتما کارامو شروع میکنم. بچه ها اون شب هزار پا مهمون داشت، مورچه و کفش دوزک و کرم شبتاب که دوستای هزار پا بودن قرار بود برای شام بیان به خونش. هزار پای قصه مام انگار نه انگار که برای شام مهمون داره، نشسته بود جلوی تلویزیون و همینطور تخمه میشکست و فیلم نگاه میکرد. میدونی بچه ها هزار پای عادت بدی داشت، اونم این بود که کاراشو به موقع انجام نمیداد. مثلا وقتی میخواست به مهمونی بره انقدر دیر از خونه راه میافتاد که آخرای مهمونی میرسید. حتی برای درس خوندن هم اونقدر امروز و فردا میکرد که زمان امتحان میرسید و هزار پا هم هیچی بلد نبود. خلاصه بچه ها وقتی فیلم مورد علاقه هزار پا تموم شد، هزار پا تلویزیون رو خاموش کرد و با حوصله رفت سراغ آشپزخونه. اون میخواست برای دوستاش خوراک سبز درست بکنه. بچه ها در همین فاصله صدای تق تق در شنیده شد. بعد هزار پا صدای دوستاشو از پشت در شنید که با شادی با هم حرف می زدن. بله بچه ها وقتی هزار پا در رو باز کرد، مهمونا یکی یکی وارد شدن. همه خوشحال بودن و می خندیدن، حرفای خوب می زدن، خاطرات زیبا تعریف می کردن. اما در این میون فقط هزار پا بود که ناراحت بود و نمیدونست چی کار کنه. آخه هزار پا هنوز برای شام هیچ غذایی درست نکرده بود، همش تلویزیون دیده بود دیگه، یادتونه که. جونم براتون بگه هزار پا به دوستاش گفت تا شما از میوه های روی میز بخورید منم کنارتون بر میگردم، بفرمایین از خودتون پذیرایی کنیم. بعد هم با عجله به آشپزخونه رفت، سبزیجاتو خورد کرد، توی قابلمه بزرگی ریخت و قابلمه رو روی اجاق گذاشت و تا میتونست شعله زیر قابلمه رو زیاد کرد تا غذا زودتر آماده بشه. بعد هم تا زمان آماده شدن غذا کنار دوستاش برگشت. بله عزیزای من، همه گرم صحبت شدن و هزار پا خوراک سبزیجات رو که توی آشپزخونه روی آتیش قلقل میکرد و پاک فراموش کرد. یک کمی که گذشت مورچه بو کشید و گفت انگاری بوی سوختنی میاد. هزار پا که تازه یاد غذای توی آشپزخونه افتاده بود با همه پاهاش تا میتونست تونتون به آشپزخونه رفت، اما دیگه کار از کار گذشته بود، همه غذا سوخته بود. بچه ها هزار پا یه عالم ناراحت بود، بازم دوباره کارهاشو دیر شروع کرده بود و با عجله کردن همه چیز رو خراب. دوستای هزارپا کفش دوزک و مورچه و کرم شبتاب وقتی دیدن دوستشون چقدر ناراحته فکر کردن تا یه راه حل خوب پیدا کنن. میدونین چه راه حلی؟ اونا تصمیم گرفتن دوباره با کمک هم غذا درست کنن تا هم غذا زود حاضر بشه، هم کلی بهشون خوش بگذره.